jeden utwór, ale za to długi. Tym razem ilość przeszła w jakość. Ach, jak to się zmienia w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Niby z Holandii, ale tak naprawdę z Fryzji. A być może kto był w Holandii wie, że no, Fryzja to właściwie trochę inaczej niż Holandia. Nawet mówią tam, jak chcą, w innym języku, czyli po fryzyjsku. Dlatego akurat tego zestawu muzycznego podejrzewam nie zrozumiał porządny niderlandysta, który o tej porze, no wiem, żaden porządny niderlandysta o tej porze nie mógł słuchać, ale nic nie stracił, bo i tak by nic nie zrozumiał. Bo to był nie niderlandzki, tylko fryzyjski. Zespół Bald Dromar będzie wypisany na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/3/wolna-strefa. Zastanawiam się, czy Fryzja i cała Holandia dobre miejsce na wyjazd? Nie będzie tam strefy kibica? No, teoretycznie można jechać. Nie zakwalifikowali się. No ale doktor Wilczur zawsze może coś pokręcić. Zawsze może coś pogmatwać. Co prawda ma tutaj ściągawkę, no ale kiedy doktor Wilczur zaczyna mówić o piłce nożnej, to robi się... No, nie da się ukryć, że tak może być. Na przykład doktor Wilczur ściągawkę sprzed 4 lat mógł sobie wydrukować. No, na cyfrach też się nie zna. Zliczyć do 3 nie potrafi. Strefa małpa polskieradio.pl. No, można pisać, ale dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. Tydzień temu na przykład Basia napisała w sprawie jakiegoś zestawu muzycznego. Ten zestaw mi się podoba. Za bardzo melodyjny, ale może być. No to jeszcze nie melodyjnych zestawów. Będziemy tutaj mieli troszkę napęczki. Oj, będzie ciekawie. Będzie ciekawie. Tymczasem w ramach płodozmianu, bo ci Holendrzy tak troszkę połoili, pogrzmocili, to teraz tak koimy. Koimy. Zespół pochodzi z Białorusi, zwie się Postscriptum. Nieba płacza, lata skocza, praska mnie ruczaj, zielony dziony bazarie. Niech ta jedzie, cicha z bonam serce bije, daje, a zginie co niko ustaje. Prasku żelowy dach, słońce nie chapalić, dom gdzie żyła jada, paginowa. Nie szukaj, tam gdzie są. reprezentanci Białorusi. Mówię już tak jak na mundialu. A w końcu zapasem audycja mundialowa za tydzień. Niektórzy będą grać ho-ho za parę tygodni, ale u nas za tydzień to już wcześniej będzie można sobie zwycięzcę wyłonić, bo po co marnować cały miesiąc na kanapie przed telewizorem? Na mundial wystarczy sobie jakiś tam zwycięzców wytypować już w strefie za tydzień. A potem no to już przerwa, bo dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem, z werwą przed przerwą, kiedy to doktor Wilczur, kiedy inni będą oglądać mundial w domu, będzie sunął, mknął pustą autostradą, nieniepokojony przez nikogo oglądającego mundial. Ale do rzeczy, doktorze Wilczurze, przecież to audycja muzyczna, a nie słowno muzyczna. Całkiem prosta nazwa, jak na zagraniczny zespół, Postscriptum z Białorusi. Będzie sobie można wszystko zobaczyć, nawet grażdanką wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej pod stronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa. Sprawdzam. No Białoruś też się nie zakwalifikowała. O! Jadę na Białoruś. W takim razie. W sprawie czasu audycji, bo czasami tak doktor Wilczur, no mimo, że no tak do końca może audycja nie jest na żywo, to jednak no chce nieba przychylić słuchaczom i podać właściwy czas, no to podaję w takim razie no prawie 13 minut po trzeciej. Prawie 13 minut po trzeciej. W sprawie czasu w audycji. Basia oczywiście donosi. Nienawidzę pana, gdyż patrzę, już prawie połowa audycji za nami, a tak szybko zleciało, że myślałem, że jakaś druga 20 jest. Robi to pan specjalnie. Diable, te zegary pan przestawia, albo jakąś czarną magię odstawia, żeby czas szybciej leciał w czasie strefy. O. Różne rzeczy potrafią się dziać w strefie rock'n'rolla, wolne od Angola. Czasami to aż ludzkie pojęcie przechodzi. No, tymczasem czas chyba nie jest zbyt łaskawy dla niektórych słuchaczy, ale my pomagamy, pomagamy! Nie spać! Nie spać! No i wszyscy pomagają. Wykonawcy również. Zdaje się, że ci Japończycy, właśnie Japonia. Czy Japonia się zakwalifikowała? Nie, do Japonii nie pojadę. Niestety muszę wszystkich zmartwić japońskiej muzyki po wakacjach. Nie będzie, doktor Wilczur tam nie dotrze, bo tam strefy kibica. Mogło nie być zbyt miło, sympatycznie. Wszyscy o tej piłce nożnej. No w każdym razie ten japoński zespół pomaga, pomaga. Ne, spać, zwie się, o, bardzo brzydko się zwie, ale przynajmniej po japońsku śpiewa. Back drop Cinderella. ばかりさ。 さ。 No, wszystko wskazuje na to, że Japonia zakwalifikowała się na mundial. Nie jadę do Japonii, ale w ogóle jadę, bo dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem z werwą przed przerwą. No, doktor Wiczór zasłużył na przedterminowy urlop gdzieś w połowie czerwca, więc teoretycznie jeszcze jedna pełna audycja i mniej niż połowa tej, aż doktor Wiczór poczuje zew wolności. Witaj, Jutrzenko Swobody, kiedy doktor Wiczór mknie pustymi autostradami, nie niepokojony przez kibiców piłkarskich, którzy to zasiedli przed telewizorami. No ale może o muzyce, doktorze Wilczurze. Nie ekscytowałbym się na miejscu doktora Wilczura tym, że wszyscy przed telewizorami oglądają mundial. Back Drop Cinderella. Tak się zwie ten japoński zespół. Podejrzewam, że mają jakąś lokalną nazwę. Lokalna nazwa zostanie wypisana japońskimi znakami na naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/ wolna strefa. No, obawiam się, że nic więcej o zespole Back Drop Cinderella powiedzieć nie mogę, bo tak się składa, że moja znajomość japońskiego nie pozwala mi jeszcze się wgłębić. Ale polecam innym słuchaczom. Może jacyś japoniści słuchają, pomogą. W każdym razie tutaj na okładce tej płyty, która zwie się Hi, I'm by. Czołg. A jak czołg, to nie może być zła płyta. Czołg, ważna rzecz. Ech, strefa@polskieradio.pl. Głos mają słuchacze. Kasia, bo dzisiaj trójca świetna, tak, trójca świetna, o święci to oni nie są, nie, nie. Pisze, no skoro nikt inny nie donosi doktorowi Wilczurowi, to my mamy swoich donosicieli, będziemy z nich korzystać. W sprawie zestawów azjatyckich. Kasia, miód na moje serce, ci Azjaci. No cudni są. No niestety do entuzjastów azjatyckiego grania nie należy Basia z kolei, która też donosi. Ja bym się wstydziła tak ciągle czytać, jak mnie chwalą inni. Beznadziejny pan jest. No cóż, na szczęście wyjeżdżam wkrótce na wakacje. Dobrze, to może w takim razie w ramach płodozmianu. Już sprawdzam, czy to jest dobre miejsce na wyjazd. Niestety nie. Będą tam strefy kibica. Kto by wypoczął w takich warunkach? To chyba najbardziej znany szwedzki zespół. Śpiewający po szwedzku. Oczywiście nazywają się, a właściwie nazywali się, ale o tym wkrótce, Kent. paying taxi. Meridianie po mitt hår. Du låg mot mig och suckade faran. Det är din tur snart. Jag såg min kropp ovanifrån. Nazywają się, a właściwie nazywali się, bo stwierdzili, że no, już za dużo grali, przepracowali się. To pewnie jeden z niewielu takich przypadków, że muzycy stwierdzili, że nie, no już nam się więcej nie chce grać. Oficjalnie kończymy. Będziemy żyć z procentów. Bo to przeważnie jest tak, że tam ktoś odchodzi, ktoś ma inną koncepcję, a tutaj zgodnie stwierdzili, że nie. Już dosyć. Kent. Tak się nazywali. Jakieś 2 lata temu ogłosili, że nigdy więcej. Nigdy więcej. No ale wiadomo, jak procentów zabraknie, to można albo sięgnąć po inne procenty, albo wznowić działalność. Ale może nie w Szwecji. Może nie. Kent, chociaż to dosyć prosta nazwa, będzie wpisana na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl / 3/ / wolna strefa do Szwecji nie jadę. Nie jadę, bo tam strefy kibica. Ale już właśnie tutaj do następnego kraju, który na rozpisce doktora Fidżura. O! To chyba nie jest zły pomysł, jeśli rozpiska nie kłamie. Już mi się klaruje, już mi się klaruje. Czechy, Czechy, dobrze. No w takim razie jedziemy przez Czechy. Sprawdźmy jeszcze Austrię. Nie ma. Nie ma Austrii. Czechy, Austria. Słowenia. Niestety, do Chorwacji nie radzę. No i gdzieś ze Słowenii by trzeba. Do Włoch, tak. Słowenia, Włochy. Wszystko pustą, wymarłą autostradą. Wszystko wiadomo. No dobrze, to słowo się rzekło w takim razie z Czech. O, tutaj byśmy Czechów nie podejrzewali o takie granie, że to niby zawsze krotochwilnie, a tu tak widać, że poważnie. Poważnie podchodzą do materii muzyczno-społecznej. No i nazwa też taka zmylająca trochę. Wcale nie czeska. Dolores Clan. i głośny z nim, który ho nic nie wzadniejsza. Przez to szansę tak mała, prachy tuci cały świat. Bez nieużycy to teď, ale materializmu se nahradí prożyć własny život teď. Co jen stačilo, jinej otec, jiná matka, už to nebyl ty. Nebo chirurgický zásad doma či nedělohy. To jsou minuty, vteřiny, faktory a vyšší livy. Pohleď na ten svět, to není žádnej sen. Stojíš tu a moc, bloudit, bloudit, bloudit, bloudit. Tak uvědom si hned, chceš květ. Co to jsem byl a ne, bloudil, bloudil, bloudil, bloudil. Počítám kolik dnů, tu ještě prožít mám. Počítám kolik snů, čeká mě, než budu bloudit dál. Tak žij, a když nebuď za tenhle ten dar. Kašli na to a přemýšlej, co by bylo, nebylo. Něco tě se topit, nebo za svý kámoši. A nemět možnost spoustu věcí zakusit, za je to dar. Nikdo neví od koho, jistý je však to, že spousty lidí stěžují si na svůj life. Chmury je převadají a vypadají na to, že svůj život proklínaj. Pohleď na ten svět, to není žádnej sen. Stojíš tu a moc, bloudit, bloudit, bloudit, bloudit. Tak uvědom si hned, chceš květ. Co to jsem byl a ne, bloudil, bloudil, bloudil, bloudil. Z tego co wiem, to chyba pierwsza i ostatnia płyta tego zespołu o niezbyt czeskiej nazwie, a jak słychać było zespół czeski Dolores Clan. Prywotny strach to się nazywa. No proszę, nawet można co nieco zrozumieć, bo czeski potrafi być czasami bardzo mylący, złudny potrafi być i zdradziecki. Już nie powiem, na co tam się można naciąć. I tak powinno być w przypadku rock'n'rollowego zespołu, że nagrywa jedną płytę i rozwiązuje się, żeby potem nagrać kolejną, pierwszą, świetną płytę. No bo jak artysta zaczyna dojrzewać, nawet w Czechach, to potem mamy te czwarte, piąte i szóste płyty, których nie da się słuchać, bo artysta taki dojrzały, taki finezyjny, taki ambitny i subtelny, no, że słuchać się nie da za bardzo. No, Czechy zdecydowanie dobre miejsce na wyjazd. Już się wszystko wyklarowało. Czechy, Austria, Słowenia, Włochy. Ale sobie doktor Wilczur pojeździ. Na szczęście autostrady będą puste. Ech, bo dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem, z werwą przed przerwą. No jeszcze jedna audycja mundialowa i witaj, Jutrzenko. Swobody dla doktora Wilczura. No dobrze. Płoda zmian musi być w takim razie. Czesi pohałasowali. To koimy. Koimy w takim razie z Barcelony. Chociaż nie do końca Barcelończycy. Czesi. Sudaka. Vivir con estrés, pues ya no ves. Vivir con estrés, no lo viste otra vez. Vivir con estrés, pues ya no ves. Vivir con estrés, no lo viste otra vez. Lo publicidad, carteles a la derecha, ya no es ciudad, son etiquetas. Miras pa' arriba y un avión comercial. Miras pa' abajo, bandera flamear. Un monstruo brutal de pisos de cristal. Negocian, juegan con la enfermedad. Vivir con estrés, pues ya no ves. Vivir con estrés, no lo viste otra vez. Vivir con estrés, pues ya no ves. Vivir con estrés, no lo viste otra vez. Vergüenza me da, pero es realidad. El ser humano egoísta será. Para vivir tenés que pagar. Para pagar tenés que trabajar. Por su interés nos quieren llevar a un mundo de mente, de vida fugaz. Vivir con estrés, pues ya no ves. Vivir con estrés, no lo viste otra vez. Vivir con estrés, pues ya no ves. Vivir con estrés, no lo viste otra vez. Ladies and gentlemen, Capla. Estrés. Normal que olvides, ansioso, miedoso, furioso te ves. Reacciones nocivas, trabajo en exceso, mala medicina. Estrés. Problema de la sociedad, el cuerpo no aguanta esta enfermedad. Estrés. Si está amenazado, nervioso, frustrado, cansado, limado, parado, casado, también puede estar separado o simplemente está presionado. Estrés, estrés, estrés, estrés, estrés, es 4, es 5, es 6. Estrés, estrés, estrés, es 4, es 5, es 6. Sale de voy a arrepentir. Es para dejar de sufrir. No se sufre para nada, solo cambia la mirada. La mirada y su dirección. Ya no estás quieto, comenzó la acción. Esto es la realidad, esto no es ciencia ficción. Los personajes reales, aunque seas un actor. Los personajes reales, aunque seas un actor. Crisis de amor. Crisis de amor. Crisis de amor. Crisis de amor. Crisis de amor. Z Barcelony, ale nie Barcelończycy, bo tam Kolumbijczycy i Argentyńczycy w tym zespole, który się zwie Che Sudaka, grają zresztą coś o imigracji tutaj. Imigrant Soul jest, no, śpiewają o imigrantach. Hiszpania, o, bardzo złe miejsce na tegoroczne wakacje. Będą, oj, będą strefy kibica. Do Hiszpanii nie jadę. Che Sudaka. Odkładamy. W takim razie, no przypomnę, że dzisiaj gramy, a właściwie już graliśmy, bo to zaraz będzie ładny finał. Ładny finał. Przypomnę, że no z werwą przed przerwą, bo za 2 tygodnie już doktora Wilczura tu nie będzie. No jeszcze pożegna się mundialową audycją. Tymczasem patrzę na zegar i rzeczywiście, no, co nam zostało? Ładny finał. To tylko przypomnę jeszcze, że można wszystko sobie sczytać ze skromnej, drobnej, niepozornej podstrony strefy polskieradio.pl /3, wolna strefa. Mówię to dla tych wszystkich, którzy jakoś tak nie za pan brat z audycją, tak się jakoś tutaj przeplątali i nagle po raz pierwszy lub drugi w życiu słuchali audycji. No bo ci stali to piszą tutaj. Trójca świetna tutaj pisze do mnie. Inni tak bardziej obojętnie, no ale rozumiem ich. Rozumiem. Więc już właściwie wszystko wiadomo, co będzie za tydzień. Nuda po prostu, nuda. Żadnego suspensu. Doktorze Wilczurze, będzie audycja mundialowa, wysiłki wokół piłki. Każdy będzie mógł sobie wytypować zwycięzcę danego meczu bez potrzeby czekania miesiąc, czy ile tam ten mundial będzie trwał. Sprawdzam jeszcze na swojej rozpisce, czy to państwo się zakwalifikowało. O! Tam też chyba pojadę. Tam też. Czyli wyjazd do Gruzji. Polecamy. Żegnamy się po gruzińsku.